حافظ ابن قیم نے اختیار کیا اور ابن دیبہ شیبانی نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ کتابت حدیث کے جواز پر امت کا اجماع ہو چکا ہے. یہ اجماع امت اس بات کی دلیل ہے کہ ممانعات منسوخ ہے. یہ اجماع قاضی ایاز، ابن صلاح، امام نووی، زہبی وغیرہ نے نقل کیا اور زہبی نے لکھا ہے کہ یہ اجماع مئت ثانیہ کے وسط میں ہوا. یاد فرماتے ہیں والحال اليوم داعیت الی الکتاب لانتشار الطرق وطول الاسانی وقلۃ الحل وکلام الافہام. آج کتابت علم کی ضرورت ہے. طرق پھیل گئے، اسانی طویل ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، ذہن کی تیزی کم ہو گئی، اور حضرت عمر بن خطاب کی جو ممانعت منقول ہے محققین علماء نے اس کا خاص محمل بتایا ہے. امام دارمی کہتے ہیں کہ اس سے مراد الحدیث ان ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیس السنن والفرائض، یعنی حضور کے جہادی کارناموں کے بیان کرنے سے منع کیا جو حدیثی سنن فرائض سے تعلق رکھتی ہیں وہ مراد نہیں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد عقل و تخمین سے حدیثیں بیان کرنا. شاہ ولی اللہ صاحب نے بات پر سبیل احتمال ذکر کی ہے لیکن دل اس توجیہ کو قبول نہیں کرتا. اس زمانے کے لوگ بڑے محتاط تھے حضور کی حدیثوں میں کیا اٹکل مارتے. نمبر تین، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تفسیر حدیث سے ممانعت ہے، نفس تحدیث سے نہیں. حضرت عمر کے لفظ کو دیکھ لو، فرماتے ہیں لا تکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقل الروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد توجیحات ہی بچے میرے ذہن سے اتر گئی. سر میں بڑی تکلیف ہے، چاہتا ہوں کوئی بات آئے لیکن وہ سحر کی تکلیف ایسی ہے، اب اس وجہ سے میرے منہ پر گردن پر ایک آگ آ کے بیٹھ گئی، ایک وزن بیٹھا ہوا ہے کافی دیر سے. پوری تقریر سے بہت سی باتیں معلوم ہوگی حدیث کا باضابطہ تصنیفی دور کب سے شروع ہوا، کون کون لوگ اول مصنفین کہلاتے ہیں اور کس باب میں ان کی تصنیف سابق ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی واضح ہو چکا کہ احادیث نبویہ ہی پر قرآن فہمی موقوف ہے، اس سے احادیث کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی. اب یہاں ہم مختصر طریقے پر حدیث نبوی کی کے بعد فضائل ذکر کر دیتے ہیں. حدیث کی دو قسم کی فضیلتیں ہیں، فضائل عامہ اور فضائل خاصہ. فضائل عامہ سے میری مراد وہ فضائل ہیں جو علی الاطلاق، جو علی العموم ہی دین کے متعلق وارد ہوئے ہیں، جیسے اللہ تعالی فرماتا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور فرماتا ہے ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور فرماتا ہے وقل رب زدنی علما، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الاطلاق تبلیغ علم پر اور تعلیم پر جو فضائل بیان کیے ہیں احادیث کو مستحضر رکھا جائے. دوسرے قسم کے فضائل فضائل خاصہ، اس میدان میں اس کو پھیر کر بدلنی چاہیے. خاص طور سے حدیث کے بہت سے فضائل ہیں، سے یہاں پر دو فضیلتیں میں ذکر کرتا ہوں. اب بھائی میں جوان نہیں ہوں کہ دنیا کے یہاں کروڑوں میں اکٹھے کر دوں، میرے عمر ہے، نصیحت ہے، نبوت ہے. ہم آپ لوگ کو کتابیں دیکھ، نمبر ایک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواه الحمیدی والشافعی واخرون فهذا الحدیث مرمون عن جماعة من كبيرة من الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ومما يعد من المتواتر نظر ونظر مخفف مشدد دونوں طرح مروی ہے. بعض تو کہتے ہیں دونوں معنی ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہے. کہ تشدید مبالغہ کے لیے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ جملہ دعائیہ ہے یا اخباریہ. بعض اس کو جملہ خبریہ قرار دیتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو یہ مخبر ثابت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے، اور اگر یہ جملہ دعائیہ ہے تو نبی اکرم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور حضور کا ارشاد گرامی ہے وہ کل نبی یجاب، یہ روایت اسی طرح ترمذی کے بعد مسلم واقع ہوئی ہے. خطیب بغدادی نے شرف و اصحاب الحدیث میں نقل کیا ہے ما من احد یطب الحدیث الا فی وجہه نظرۃ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبر اللہ عمران سمے من نا حدیث فحفظہ. یعنی جو شخص بھی حدیث کا طالب علم ہے اس کے چہرے پر ایک تر و تازگی ہوتی ہے اور یہ اثر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقدر اللہ عمران کا. یہی محققین علماء کے نزدیک راجح ہے کہ یہ جملہ دعائیہ ہے اور اس سے ظاہری تر و تازگی مراد ہے، طالبین حدیث کے چہروں پر ایک تازگی ہوتی ہے. حسن عزین ایک محدث ہیں، یک چشم تھے، لیکن جب حدیث پڑھاتے تو ان کے چہرے پر ایسی خاص نورانیت طاری ہو جاتی کہ مجلس میں ان جیسا حسین و جمیل کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا. لیکن یہ اسی کو حاصل ہوتا جو حدیث برائے حدیث طلب کرتا اور صادق و مخلص ہوتا. اور جو لوگ حدیث برائے حدیث نہیں طلب کرتے، کسی اپنی مقصد کے لیے طلب کرتے ہیں، ان کو یہ فضیلت نہیں ملتی. ایک ہی بات ہے، ایک پر ایک اثر ڈالتی ہے، دوسرے پر دوسرا. صاحب ایمان اگر قرآن پڑھتا ہے تو اس کے باطن کو قرآن متاثر کر دیتا ہے. آدمی رو پڑتا ہے، اپنے گناہوں کا استحضار ہو کر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، اور اسی قرآن کو یہود و نصارہ پڑھتے اور روز و شب پڑھتے ہیں اور قرآن صاحب قرآن پر اعتراض کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ دل کی کیفیت کے ساتھ جو پڑھنا ہے وہ اور اثر لاتا ہے، اور اس کیفیت سے معرہ ہو کر پڑھنا اور اثر لاتا ہے. ایک شخص قرآن پڑھ کر مومن ہو جاتا ہے، اس کا ایمان طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی دل کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، اور دوسرا شخص اسی قرآن کو پڑھ کر سخت دل ہو جاتا ہے اور اس کا کفر اور سخت ہو جاتا ہے. یہی حدیث نبی کا حال ہے، کیونکہ یہ بھی تو ایک قسم کی وحی ہے، وحی غیر مطلوب. جو آدمی اس کو پڑھتا ہے، اگر نبی کی محبت اور ان کے اتباع کے شوق میں پڑھتا ہے تو اس کی دل کی زندگی بدل جاتی ہے، اور اگر اتباع کا شوق نہ ہو، محض ڈگری لینا ہو یا کہیں جا کر نوکری کرنا ہو یا محض سرسری طور پر یا اس کی شرکت مقصود ہو، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے ایک ہی میدان میں سب بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. ایک کو کچھ ملتا ہے، دوسرے کو کچھ ملتا ہے. ایک کیا اثر لے کے اٹھتا ہے، دوسرا کیا اثر لے کے اٹھتا ہے. ہم جوان تھے، ہمارے پاس ایک صاحب آتے تھے، وہ بھی جوان تھے، ایک دن اللہ نے ان کی زبان کو بلوا دیا، حالانکہ وہ جلدی کسی کا حق ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے میں تمہارے پاس کیا آنے لگا کہ میری ذہنی تبدیلی ہو گئی، میں پہلے قرآن کی تفسیر سے مانوس تھا اور اس کی طرف طبیعت چلتی تھی، اور اب حدیث کی طرف طبیعت چلنے لگی۔ بات کیا ہے، وہ آتے تھے اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس انسان کے پاس کچھ معلومات ہیں، آتے تھے ایسے، لحاظ و مروت کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اثر ہوا، اور ایک ایسا شخص بھی ہے جو بیٹھ کر الٹا اثر لیتا ہے، جیسے میں آج کل مصافہ نہیں کرتا، اپنی مجبوری سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے کیا آپ نے مصافہ نہیں کیا، مجھ کو بہت غصہ آیا۔ میں کہا بے شک میں اس قابل ہی ہوں، تو بھائی مصافہ کسی سے کرتا نہیں، سال میں ایک دن مصافہ کرتا ہوں حدود و قیود کے ساتھ، کہ ہاتھ دباؤ مت، ملاؤ اور چلے جاؤ۔ آدمی اپنی اپنی حال طبیعت کو، اپنی اپنی حال کو زیادہ جانتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نظارت اور تازگی سے مراد آخرت کی تازگی ہے۔ دوسری حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، رواہ ترمذی وابن حبان وفی اسناده موسی بن یعقوب الزمعی وفی کلام۔ ائمہ فن حدیث ابن حبان، ابو نعیم اصفہانی اور ابو الیمن ابن ثاقب وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے محدثین کی خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کو قرب محمدی حاصل ہوگا، اس لیے کہ وہی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ابو الیمن ابن عساکر فرماتے ہیں لیہنا اہل الحدیث کسرہم اللہ تعالی ہذہ البشرا فقد اتم اللہ علیہم نعمہ الکبرا، اہل حدیث کے لیے بڑی مبارک بات ہے اس حدیث میں اللہ جماعت کا اضافہ کرے، اللہ نے اس سے ان پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور پھر جو لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہی لوگ اپنی مجالس دروس میں اور اپنی کتابوں اور دروس میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ توحید میں جاننے کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا, اس لیے صحیح حکم بھی سن لیجیے. اگر بہت سے جاننے والے ہیں تو اس کا سیکھنا آنے والے کی فائدہ, اور اگر کوئی بھی جاننے والا نہیں تو فرض آئے ہیں. حدیث کی تعریف, حدیث کی دو تعریفیں ہیں, مختصر اور مفصل. تعریف مختصر تو ہے ما یضاف الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی النقل, جس چیز کو نقل و روایت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جائے وہ آپ کی حدیث ہے. اس کے بعد پھر لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے آگے مفصل تعریفات کی. یہاں سب کا بیان کرنا طول قدر ہے, اس لیے ہم صرف اشارات کی زبان میں گفتگو کریں گے. بعض حضرات حدیث کی جو تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحدیث اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و احواله. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال کا نام ہے. ابو الوفا کفوی نے حال کے بجائے تقریر کو ذکر کیا, اور لکھا ہے کہ حدیث قسم ہے تحدیث سے ماخوذ ہے, اس کے معنی اخبار. ثم سنی به قول و فعل و تقریر مصیبہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تقریر اور اسی طرح اس کے ہم معنی لفظ اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی, آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر سکوت و رضامندی ظاہر کی, یہ آپ کا سکوت اس بات کی دلیل ہوگا کہ جو کچھ ارشاد ہوا, جو کچھ کہا کر کیا گیا صحیح ہے. اس لیے کہ نبی منکر پر ساکت نہیں ہو سکتا, منکر دیکھ کر اس پر نکیر اعتراض ضرور کرے گا. علامہ شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ قول فعل صفت اور تقریر چار چیزیں ذکر کی, اور یہ لکھا ہے کہ الحدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له وفعلا او تقریرا او صفتا حتی الحرکات والسکنات فی الوقت والمنام. یقینی عالم کا رسالہ ہے قول المعتبر، اس میں انہوں نے ہم کا اضافہ کر دیا، یعنی امور اربع کے ساتھ ہم پانچویں چیز ذکر کر دی. ہم کے معنی میں کسی چیز کا ارادہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بات کا ارادہ فرمایا اور کیا نہیں تو کیا اس کو حدیث کہا جائے گا؟ امام شافعی اور ظاہریہ تو کہتے ہیں حدیث کہا جائے گا، دوسرے حضرات اس کو حدیث شمار نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کا بھی اگر شارع نے ارادہ کیا تو اس کا پتہ آپ کے قول سے چلے گا، لہذا وہ حدیث قولی میں داخل ہے. یا یہ کہا جائے اگر ہم کا تعلق قول سے ہے تو وہ حدیث قولی ہے، فعل سے ہے تو وہ حدیث فعلی ہے. بہرحال محدثین کرام نے حدیث کی تفصیلی تعریف میں پوری توسیع کی ہے. فقہائے کرام جب حدیث کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو صرف دو یا تین چیزوں کو لیتے ہیں، کبھی تو صرف قول و فعل کو ذکر کرتے ہیں اور کبھی قول و فعل و تقریر تین چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ان اقوال میں کوئی تنافی نہیں. جس نے صرف قول و فعل کو ذکر کیا اس نے تقریر کو فعل میں داخل مان لیا، اس لیے کہ تقریر کی دوسری تعبیر ہے ترک انکار، اور یہ ایک فعل. اور جس نے تقریر کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا اس کا مقصد صرف ایزاد. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ محدثین فقہا کی تعریف میں اختلاف کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کا مقصد اور دائرہ عمل الگ الگ ہے. محدثین تو ہر وہ چیز لینا چاہتی ہیں جو نقل و روایت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں، لہذا وہ پوری تعمیل کرتے ہیں. اور فقہائے کرام صرف ان امور کو لینا چاہتے ہیں جو استنباط مسائل میں مفید ہوں اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے یا تو قول نبی سے یا فعل نبی سے یا ان کی سکوت رضامندی سے. اس لیے وہ صرف تین ہی چیزوں کو لیتے ہیں. اور یہ بھی ایک بات نقطے کی ہے کہ محدثین تو لفظ حدیث استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہے بات، اور فقہا لفظ سنت استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہے طریقہ. اس استعمال کے فرق کا بھی وہی منشا ہے. محدثین حضور کی ہر بات کو لیتے ہیں وہ حدیث کا لفظ آتی وہ کہا وہی بات لیتے ہیں جس سے کچھ ثابت ہو، کوئی مسئلہ نکلتا ہو اس لیے وہ سنت کا لفظ لیتے ہیں. شیخ الاسلام علامۃ الانام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک بیچ بیچ کا راستہ اختیار کیا. وہ فرماتے ہیں الحدیث النبوی عند الاطلاق ينصرف الى ما حدث عنه بعد النبوة من قوله او فعله او اقراره وقد يدخل في مسمى الحديث بعض ما يحكى عنه قبل النبوة مما يدل على صدقه وحسن اخلاقه او يدل على نبوته وتحمسه بغاره راء وكونه منيا. میں نے ان کے الفاظ کو قدر مختصر کر کے نقل کیا کیونکہ حضور اور تعریفات کے مناسب الفاظ مختصرہ ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حدیث نبوی کا لفظ الاطلاق بولا جاتا تو اس سے مراد ہو قول یا فعل یا اقرار ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے بعد منقول ہے. ہاں بعض وقت حدیث کے مسمان کبھی توسیع کر لیتے ہیں اور ما قبل نبوت کے بعد ان امور کو جو آپ کے صرف اس نے اخلاق آپ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں جیسے غار حرام عبادت کرنا امی ہونا وغیرہ اس کو بھی داخل کر لیا جاتا ہے. حدیث کے حدیث کہنے کی وجہ حدیث کو حدیث اسی لیے کہتے ہیں اس کے معنی لغت میں بات ہے اور عام طور سے احادیث نبویہ القبیل اقوال ہیں اور جو افعال سے تعلق رکھتی ہیں یا تقریر سے وہ بھی آگے چل کر قول ہی میں داخل ہو جاتی ہیں. صحابی اس کی تحدیث کرتے اس کے بعد پھر ایک بات اور کہنی تھی بیچ میں شروع ہو گئی وہ یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر صحابہ اور تابعین کے آثار بھی داخل ہوئے ہیں اس میں اختلاف. بعض لوگ تو داخل نہیں مانتے یہی ابن تیمیہ کی مانی وغیرہ کی رائے ہے. علامہ علاء الدین بابلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بعض صحابہ کے آثار کو حدیث میں داخل نہیں مانا ہے یہی اثر ہے. ننگواب صدیق حسن خان کہتے ہیں وہو المعول علیک لیکن اکثر سلف ان کو حدیث میں داخل مانتے ہیں اور ان پر احادیث کا اطلاق کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز امام مالک یحییٰ بن سعید قطان امام شافعی امام احمد بن حنبل وغیرہ سے لفظ حدیث کا اطلاق آثار صحابہ و تابعین پر منقول ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اصلاً حدیث تو وہی چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. باقی آثار صحابہ و تابعین کو جو حدیث کہا جاتا وہ ضمن کہا جاتا اس لیے کہ سوا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریح تفصیل توضیح معلوم ہوتی ہے. بہرحال جن لوگوں نے مفہوم حدیث میں تعمیم کی انہوں نے تعریف حدیث میں بھی تعمیم کر دی اور معروف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اولا صحابی اور الا من دونہ کو بھی شامل کر دیا. علامہ محمد ابن جعفر قطانی فرماتے ہیں اعلم ان علم الحدیث لدا من یقول انہ اعم من السنہ. علم المستمل على نقل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال والتقارير والاحوال والسير والايام حتى السكنات والحركات في اليقظه والمنام وأسامي ذلك وروايته وضبطه وتحرير ألفاظه وشرح معناه. بعض وقت یہ تعریف تو اس وقت ہوگی جبکہ علم حدیث سے مشہور علم حدیث مراد ہو جس کو علم و روایت الحدیث سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور بار علم الحدیث بول کر وہ علم مراد لیتے ہیں جو فن حدیث کے احوال سے تعلق رکھتا ہے. ایسی صورت میں علم حدیث کی تعریف کی جاتی ہے وعلمی عرف به حال الراوی والمروی. علم الحدیث یعنی علم اصول الحدیث علم درایت الحدیث و علم حدیث راوی و مروی کے احوال صحیح حسن ضعیف وغیرہ کا پتہ چلتا ہے. حدیث کے معنی لغت میں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قسم اقوال تھی اس لیے جن کا تعلق افعال یا تقاریر سے تھا تقریباً ان کو یہ حدیث کہا جانے لگا اور اس لیے بھی حدیث کہنے لگے کہ بعد میں وہی چیزیں جب صحابہ سے نقل ہوئی تو وہ قول کی شکل میں نقل ہوئی ہے. صحابہ نے حضور کے افعال اور آپ کی تقاریر کو اپنے اقوال سے بیان کیا. حدیث کا دوسرا نام خبر ہے, چونکہ حضور کی حدیثوں کو نقل بیان کرتے ہیں اس لیے اس کو خبر بھی کہتے ہیں. پھر خبر و حدیث میں بعض تو کہتے ہیں تساوی, یہی مشہور ہے, بعض کہتے ہیں تبالی, حدیث سے تعلق رکھنے والے کو محدث اور خبر سے تعلق رکھنے والے کو اخباری کہتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ لفظ حدیث خاص ہے ماؤزی فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور لفظ خبر عام ہے. تیسرا نام اثر, امام مسلم نے جگہ جگہ حدیث پر اثر کا اطلاق کیا اور امام ابو جعفر بن جریر پر بڑی ابو جعفر صحابی وغیرہ بھی یہی کرتے ہیں اور امام ابو یوسف امام محمد وغیرہ نے بھی آثار ہی کا اطلاق کیا. اثر کے معنی نقل, اور حدیث نقل کی جاتی ہے اور خصوصیت سے مقامی استدلال احتجاج بھی نقل کی جاتی ہے, اس لیے اس کو اثر کہا جاتا. بعضوں نے خبر کو مرفوعوں کے ساتھ اور اثر کو صحابہ کے موقوفات کے ساتھ خاص کر دیا, بعض اثر کا اطلاق مادان صحابی و تابعی دونوں پر کرتے ہیں. بہرحال لفظ اثر کے استعمال میں مختلف اصطلاحات. چوتھا نام سنت ہے. سنت کے معنی لغت میں طریقہ اور اصطلاحی شریعت میں وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. پھر اس کے بعد نقل سنت کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے, یعنی کئی مقامات پر. کبھی نقل سنت بولتے ہیں, حضور کی سنت مراد لیتے ہیں, کبھی لفظ سنت بولتے ہیں, تعمیم کرتے ہیں, صحابہ کی سنتوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور حدیث علیہ کل سنت و سنت الخلفاء الراشدین مہدیین سے استدلال کرتے ہیں. اور کبھی لفظ سنت بول کر فرض واجب کا مقابل مراد لیتے ہیں, مراد کی تعین مقام سے کی جاتی ہے, جہاں جیسا موقع ہوگا وہاں ویسے ہی معنی مراد لیے جائیں گے. حدیث کا موضوع, علامہ کرمانی موضوع کی بحث علومی عالیہ عقلیہ سے تعلق رکھتی تھی, محدثین کرام کے متقدمین کے ہاں سے اس کا نام و نشان نہیں تھا, جب متاثرین نے خصوصاً آ آٹھویں نئی صدی کے نہیں بلکہ نئی دسویں صدی کے لوگوں نے علوم عالیہ پڑھانے شروع کیے اور اس میں مبادی و مقدمات کی بحث لی اور دیکھی اور اس کو مفید پایا تو تعلیمی حدیث کے سلسلے میں بھی اس کو داخل کر دیا. علامہ اس سے پہلے بھی یہ بات